नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 14 नंबर 3 जीवन और परम आनंद की बात जो आप बार बार करते हैं उसका तो कोई अनुभव मुझे हुआ नहीं, लेकिन इस मार्ग पर चलने में भी आनंद आता है तो क्या मंजिल तक पहुंचने के पहले यात्रा में भी आनंद हो सकता है? हमारी आदत है सभी चीजों को बांट कर देखने की, इसलिए हम मार्ग और मंजिल को भी बांट लेते हैं। बिना बांटे हमारा मन मानता नहीं, मन सभी चीजों को तोड़ता है और वस्तुतः कुछ भी टूटा हुआ नहीं। मार्ग का ही अंतिम हिस्सा मंजिल है और मंजिल का पहला चरण मार्ग है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मार्ग समाप्त होता हो और मंजिल शुरू होती हो। मार्ग और मंजिल दो नहीं, वे एक ही। अगर वे दो होते तो मार्ग से चल के आप मंजिल तक पहुंचते कैसे? अगर उनके बीच रत्ती भर भी फासला होता तो आप मार्ग पर ही रह जाते, मंजिल पर कैसे पहुंचते? मार्ग मंजिल से जुड़ा है, इसलिए मार्ग मंजिल में ले जाता। साधन और साध्य भिन्न नहीं, और जो उन्हें भिन्न मानता है बड़ी भूल करता है, क्योंकि जैसे ही हमें यह ख्याल आ गया कि साधन और साध्य भिन्न, मार्ग और मंजिल अलग है, वैसे ही हम मंजिल की तो चिंता करते हैं और मार्ग से बचने की कोशिश शुरू हो जाती है। फिर हमारा मन कहता है अगर बिना मार्ग के भी मंजिल मिलती हो तो हम मार्ग को छोड़ दें, मंजिल पर पहुंच जाएं। शॉर्टकट की खोज बेईमानी का हिस्सा है। फिर हम सोचते हैं मार्ग जितना कम हो जाए, क्योंकि मार्ग कोई मंजिल तो नहीं है, और किसी चालाकी से किसी तरकीब से अगर हम बिना मार्ग पे चले मंजिल तक पहुंच जाएं तो हम जरूर पहुंचना चाहेंगे। हमारी दृष्टि फिर भविष्य में हो जाती, और वर्तमान से जो बचता है उसका भविष्य बिल्कुल अंधकारपूर्ण है, क्योंकि सभी भविष्य वर्तमान से ही पैदा होगा, कल आज से पैदा होगा। मार्ग तो आज है, मंजिल कल है, और जो आज से बचेगा वो कल से वंचित रह जाएगा, क्योंकि कल जो भी होने वाला है वो आज से ही जन्मेगा, आज के ही गर्भ में छिपा है। ऐसा समझ लें कि मार्ग है गर्भ और मंजिल है जन्म। बांटे मत, और तब ये बात समझ में आ जाएगी। परम आनंद तो मंजिल पर मिलेगा। मंजिल का मतलब है मार्ग, जहां पूरा हो जाए, जहां मार्ग पूर्णता पर पहुंच जाएगा, जहां जाने के लिए और कोई आगे जगह न रहेगी। परम आनंद तो वहां मिलेगा, लेकिन आनंद की पहली घटना तो पहले कदम पर ही घट जाएगी। मार्ग पर चलने का ख्याल भी आनंद से भर देगा। चलना तो दूर, सिर्फ ये संकल्प कि मैं मार्ग पर चलूंगा, खोजूंगा, इस संकल्प से भी मन एक नई झलक आनंद की ले लेगा। एक कदम भी जो रखेगा, एक कदम के योग मंजिल तो मिल ही गई। समझें कि अगर मंजिल हजार कदमों पर मिलेगी तो एक बटा हजार मंजिल तो पहले कदम पर ही मिल गई, उतने आनंद के हम हकदार हो गए। और ध्यान रहे, यह आनंद ऐसा नहीं है कुछ जो अंत में मिलेगा फल की तरह, यह प्रतिपल बढ़ेगा, यह जीवन है, प्रतिपल मिलेगा और प्रतिपल बढ़ता रहेगा। मार्ग पर जो चलता है वो मंजिल पर पहुंचने ही लगा, मार्ग पर जो खड़ा हो गया उसने दूर सही लेकिन मंजिल पर हाथ रख लिया। झलकें आनी शुरू हो जाएंगी, निर्णय लेते ही चलने का, पहला कदम उठाते ही मन हल्का होने लगेगा, शांत होने लगेगा, प्रसन्न होने लगेगा। जैसे बगीचा कितने ही दूर हो हम उसकी तरफ चलने लगे, ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचेंगे फूलों की सुगंध भी हवाओं में आने लगेगी, शीतलता बढ़ेगी, हवा ताजी होने लगेगी, मन प्रफुल्लित और नाचने को होने लगेगा, एक वसंत हमारे भीतर भी खिलने लगेगा। ठीक ऐसा ही होगा। और ध्यान रखें, मंजिल की फिक्र छोड़ दें, मार्ग की ही फिक्र करें। जिसने मार्ग को संभाल लिया उसे मंजिल तो मिल ही जाती है। मंजिल को बिल्कुल भी भूल जाएं तो कुछ हर्ज नहीं, मार्ग को पूरा संभाल लें, क्योंकि जितना मन आपका मंजिल में लगता है उतना ही मन मार्ग में लगने से छूट जाता है। सारा मन मार्ग पर लगा रहे, जिस क्षण आपका सारा मन मार्ग पे लग जाएगा उसी क्षण मार्ग मंजिल हो जाएगा। ये दूरी कोई स्थान की दूरी नहीं है, ये दूरी इंटेंसिटी की, तीव्रता की दूरी है। अगर पूरा मन मेरा इसी क्षण मार्ग पर लग जाए तो इसी क्षण मंजिल घट जाएगी। जितना कम मन लगता है उतनी मंजिल दूर है, जितना मेरा मन अधूरा अधूरा है उतना ही ज्यादा फासला है। और फासला कोई चल के पूरा होने वाला नहीं, संकल्प से ही पूरा हो जाता है। चलना तो सिर्फ संकल्प को बढ़ाने का बहाना है। जो जानते हैं वे बिना इंच भर चले मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो नहीं जानते हैं बहुत चलते हैं, बहुत भटकते हैं, कहीं भी नहीं पहुंचते। ध्यान रखें, मंजिल को तो छोड़ दें, मंजिल की तो बात मत उठाएं, क्योंकि मंजिल की बात उठाने का मतलब फल की इच्छा हो गई। मंजिल का विचार करने का मतलब है हम छलांग लगाने लगे आगे, आज को भूलने लगे, कल को याद करने लगे। और श्रम करना है आज, आज में जिए अभी और यही, और जो भी घट सकता है वो सब घट जाएगा, इसी क्षण में घट सकता है। आप पूरी तीव्रता से, अपने पूरे प्राणों से, सारी श्वासों को समर्पित करके साधना में लग जाएं, चलने में लग जाएं। और उचित ही है कि आनंद अभी मिल रहा हो उसे पूरा जिए, उसका पूरा रस निचोड़ लें। क्योंकि ध्यान रहे जितना आप आनंद को लेने में समर्थ हो जाएंगे उतना ही ज्यादा आनंद के द्वार आपके लिए खुलने लगेंगे। प्रकृति की गहरी व्यवस्था है, आपको वही मिल सकता है जिसे आप झेल सकते हैं। आप ये मत सोचना कि परम आनंद आपको मिल जाए तो आप झेल लेंगे। अगर आप आनंद के आदि नहीं हो गए तो परम आनंद घातक हो जाए, मृत्यु हो जाएगी। उतने बड़े विस्फोट को आप न झेल पाएंगे, जैसे कोई अंधेरे से अचानक सूर्य के सामने आ जाए तो आंखें बंद हो जाएंगी, चौंधिया जाएंगी, अंधकारी हो जाएगा, आंख सूर्य को देख ही ना पाएंगे। सूर्य को देखने के लिए आंख को धीरे धीरे तैयार करना होगा। मिट्टी का दिया भी सूरज का ही हिस्सा है, उसे देखने से तैयारी करें, नहीं तो आंखें अंधी हो जाती। तो प्रकृति की व्यवस्था है, उसी को मिलता है जो झेल सकता है। साधना सिर्फ पाने की ही खोज नहीं है, झेलने की तैयारी भी। अगर आप पर एकदम आकाश टूट पड़े तो आप मिट जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। आप फिर लौट के भूल के भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। आप आनंद चाहते हैं, इससे आप ये मत सोचना कि आप आनंद को झेलने के लिए तैयार भी। छोटा सा दुख कठिनाई देता है, छोटा सा सुख कठिनाई देता है। छोटा सा सुख आ जाए तो रात नींद नहीं आती। सुख उत्तेजित कर देता है, दुख उत्तेजित कर देता है, आनंद तो बहुत विचलित कर देगा। रत्ती रत्ती उसका अभ्यास करना होगा, बूंद बूंद पी के तैयार होना पड़ेगा। और बूंद बूंद पी के कोई तैयार हो, चाहे दुख भी बूंद बूंद पी के कोई तैयार हो, तो नर्क से भी गुजर सकता है बिना विचलित हुए। आपने सुना होगा पुराने दिनों में भारत के सम्राट विष कन्याएं तैयार करते थे, सुंदर युवतियां बचपन से ही रोज थोड़ा थोड़ा जहर पिला के तैयार की जाती। जहर की मात्रा इतनी कम होती थी रोज कि युवती मर नहीं पाती थी, और धीरे धीरे जहर उसके रोए रोए रग रग में प्रवेश कर जाता था। जवान होते होते, 16-18 वर्ष के होते होते, उसका पूरा खून जहर हो जाता था। तब ऐसी सुंदर युवतियों को शत्रुओं के पास भेज दिया जाता। एक चुंबन जो भी उनका लेगा वो तत्क्षण मर जाए, उनका चुंबन विषाक्त हो जाए, उनसे जो संभोग करेगा जिंदा नहीं, संभोग से जिंदा नहीं लौटेगा। उनका पूरा शरीर जहर था। इस तरह की कन्याओं को विष कन्याएं कहा गया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनके चुंबन से दूसरा मर जाए वो जिंदा है। धीरे धीरे एक एक बूंद जहर की देके उन्हें तैयार किया गया है। उन्हें सांप काट ले तो सांप मर जाए। उन्हें बेहोश करने का कोई उपाय नहीं, कोई शराब उन्हें बेहोश न कर सकेगी। बूंद बूंद दुख की आप झेलते रहे तो आप नरक से भी बिना विचलित हुए गुजर जाएंगे। तपश्चर्या का यही अर्थ है, दुख को झेलने की तैयारी। लेकिन जो दुख के संबंध में सच है वही सुख के संबंध में भी सच है, वो भी बूंद बूंद ही झेला जा सकता है। और आनंद तो बड़ी घटना है, वो महासुख है। अगर मंजिल आपको मिल भी जाए तो पहली तो बात आप उसे पहचान ना सकेंगे। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, मंजिल बहुत बड़ी होगी, वो आपकी आंखें नहीं देख पाएंगे। मंजिल सामने भी हो, सामने है ही, तो भी आप पहचान ना पाएंगे। क्योंकि उसको पहचानने के लिए आंखों का एक प्रशिक्षण चाहिए। और दुर्भाग्य से अगर मंजिल आपको मिल भी जाए, आप पहचान भी लें, तो वो वरदान सिद्ध नहीं होगी, अभिशाप सिद्ध होगी, क्योंकि उतना आनंद आप झेल ना पाएंगे, वो आनंद महाघातक होगा। तो साधना बहुत सी तैयारियां का नाम है। मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल को देख सके इसके लिए आंखों को प्रशिक्षित करना है, मंजिल को अनुभव कर सके इसलिए आनंद की एक एक लहर को धीरे धीरे आत्मसात करना है, मंजिल को झेल सके वो महाआनंद जब बरसे तब आप विक्षिप्त न हो जाएं, होश में रहें, मूर्छित न हो जाएं, गिर न पड़े, मिट न जाएं, उसके लिए भी हृदय के पात्र को तैयार करना जरूरी है। मंजिल को छोड़ ही दें, मंजिल की बात ही मत उठाएं, मार्ग की फिक्र करें, और एक एक इंच मार्ग को मंजिल ही समझ के चले, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद बढ़ेगा। और एक दिन अचानक किसी भी क्षण वो घटना घट सकती, जिस क्षण भी ट्यूनिंग पूरी हो जाए, जिस क्षण भी हृदय की वीणा बजने को बिल्कुल तैयार होगी, उसी क्षण मंजिल सामने होगी। और तब आप हंसेंगे, क्योंकि तब आप ये भी पाएंगे कि ये मंजिल सदा से सामने थी, मैं ही तैयार नहीं था, मंजिल सदा तैयार थी, मैं द्वार पर ही खड़ा था, शायद पीठ किए थे, शायद मुड़ने भर की जरूरत थी, थोड़ा सा ध्यान मोड़ने की जरूरत थी, और जिसे मैं तलाश रहा था वो बिल्कुल पास था। उपनिषद कहते हैं वो परम सत्य दूर से दूर और पास से भी पास है, दूर से दूर आपके कारण, पास से पास उसके कारण। आप जैसे हैं उस हिसाब से बहुत दूर, वो जैसा है उस हिसाब से बिल्कुल पास। परमात्मा की तरफ हमें चलना पड़ता है इसलिए नहीं कि परमात्मा दूर है, परमात्मा की तरफ हमें चलना पड़ता है क्योंकि हम अयोग्य, हमारी अयोग्यता ही उसकी दूरी बन गई। तो उचित है मार्ग पर आनंद मिलता हो, आह्लादित हो, अनुग्रहित अनुभव करें, गहरे अहोभाव से भरे और उस आनंद को भोगें। जैसा जैसा भोगेंगे वैसे वैसे आपकी भोगने की क्षमता बढ़ती जाएगी। परमात्मा परम भोग है, उसके लिए तैयार होना हो, उसके लिए विराट आकाश जैसा हृदय चाहिए। विराट को हम बुलाते हैं क्षुद्र में, यह असंभव। जिसे हम बुलाते हैं उसके योग्य हमारे पास स्थान भी चाहिए। परमात्मा को बहुत लोग पुकारते हैं बिना इसकी फिक्र किए कि कहां है वो घर जहां उसे ठहराएंगे, कहां है वो आसन जहां उसे बिठाएंगे, आतिथ्य का सामान कहां, किन फूलों से करेंगे उसकी पूजा, वो मस्तक कहां जो उसके चरणों में रखेंगे। और अचानक वो सामने आ जाए तो बड़ी विभूचन हो जाएगी, बड़ी अड़चन हो जाएगी, हम पागल होकर दौड़ेंगे, कुछ भी ना मिलेगा कि क्या करें क्या ना करें। शायद हम ऐसी अड़चन में न पड़े इसलिए परमात्मा तब तक प्रतीक्षा करता है। दूसरा प्रश्न, कृष्ण अर्जुन को पिछले 13 अध्यायों में समझा चुके हैं, फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न, शंकाएं और संशय उठते ही चले जाते हैं। आप भी हमें अनेक वर्षों से लगातार समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में प्रश्न, शंकाएं और अविश्वास उठते ही चले जाते हैं। इसके क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? कृष्ण के समझाने से अर्जुन नहीं समझेगा, अर्जुन के समझने से ही समझेगा। अगर कृष्ण के समझाने के हाथ में यह बात होती कि अर्जुन उनके समझाने से समझता होता तो पृथ्वी पर कोई अज्ञानी अब तक न बचता। बहुत कृष्ण हो चुके, अर्जुन बाकी हैं। अर्जुन के समझने से घटना घटेगी। कृष्ण जो मेहनत कर रहे हैं वो समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से समझें तो वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जहां अर्जुन समझने के लिए तैयार हो जाए, जहां अर्जुन समझ सके। वो अर्जुन को धक्का दे रहे हैं, किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आंख तो अर्जुन को ही उठानी पड़ेगी। और अगर अर्जुन आंख उठाने को राजी ना हो तो कृष्ण के जीतने का कोई भी उपाय नहीं। लेकिन कृष्ण आयोजन कर रहे हैं पूरा। इन 13 अध्यायों में अलग अलग मोर्चों से कृष्ण अर्जुन पर हमला कर रहे हैं, कई तरफ से चोट कर रहे हैं। शायद किसी चोट में अर्जुन सजग हो जाए, लेकिन यह बात शायद, इसमें अर्जुन का सहयोग जरूरी। और अगर अर्जुन सहयोग न दे तो कृष्ण की कोई सामर्थ्य नहीं। इसे थोड़ा ठीक से समझ ले, क्योंकि हम में से बहुतों को यह ख्याल रहता है गुरु कृपा से हो जाए। अगर गुरु कृपा से होता तो इतनी बड़ी गीता बिल्कुल फिजूल है। कृष्ण ना समझ नहीं, अगर यह घटना कृपा से घटनी होती तो कृष्ण जैसा कृपा करने वाला और अर्जुन जैसा कृपा को पाने वाले पात्र को दोबारा खोजने की कहां सुविधा है। दोनों मौजूद थे, कृष्ण कृपा कर सकते थे और अर्जुन कृपा का आकांक्षी था और पात्र था। और क्या पात्रता चाहिए? इतनी आत्मीयता थी, इतनी निकटता थी कि जो बात कृपा से हो सकती उसके लिए कृष्ण क्यों इतनी लंबी गीता में जाते, इतने लंबे आयोजन की कोई भी जरूरत नहीं थी। नहीं, वो घटना कृपा से नहीं होने वाली। कृपा भी तभी घट सकती है जब अर्जुन खुला हो, राजी हो, तैयार हो, सहयोग करे। ये कृपा ही है कि कृष्ण उसे समझा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि समझाने से ही कोई समझ नहीं जाता, ये कृपा का हिस्सा है। लेकिन इस चेष्टा से संभावना है कि अर्जुन बच न पाए। अर्जुन सारी कोशिश करेगा बचने की, अर्जुन सवाल उठाएगा, समस्याएं खड़ी करेगा, संशय, संदेह, ये सब चेष्टाएं हैं आत्मरक्षा की। अर्जुन कोशिश कर रहा है अपने को बचाने की। अर्जुन कोशिश कर रहा है कि तुम दिखा रहे हो लेकिन हम न देखेंगे। इसको थोड़ा समझे, अर्जुन की ये सारी शंकाएं, ये सारे संदेह इस बात की कोशिश है कि तुम दिखा रहे हो ठीक लेकिन हम न देखेंगे। हम और सवाल उठाते हैं, हम और धुआं पैदा करते हैं। तुम जिस तरफ इशारा करते हो हम उसको धुंधला कर देते हैं। ये आत्मरक्षा है गहरी। जैसे हम अपने शरीर को बचाना चाहते हैं वैसे ही अपने मन को भी बचाना चाहते हैं। जैसे कोई आपके शरीर पर हमला करे तो आप आत्मरक्षा के लिए कुछ आयोजन करेंगे। गुरु का हमला और भी गहरा है, वो आपके मन को मिटाने के लिए तत्पर हो गया है। शरीर को जो मिटाते उनका मिटाना बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि वासना आपकी मौजूद है, आप फिर शरीर ग्रहण कर लेंगे। वे आपसे वस्त्र छीन रहे हैं, लेकिन जो मन को मिटाने की कोशिश कर रहा है वो आपसे सब कुछ छीन रहा है। फिर आप चाहें तो भी शरीर ग्रहण न कर सकेंगे। अगर मन समाप्त हो गया तो जन्म की सारी व्यवस्था हो गई, मृत्यु परम हो गई। इसलिए ध्यान महासमाधि। महासमाधि शब्द का उपयोग हम मृत्यु के लिए भी करते हैं, वो ठीक है, क्योंकि समाधि एक भीतरी मृत्यु। आप वस्तुतः मर जाएंगे, तो जैसे कोई शरीर पर हमला करे तलवार से और आप अपना ढाल से रक्षा करें, ऐसा जब भी कोई गुरु आपके मन को तोड़ने के लिए हमला करेगा तब शंकाओं से, संदेहों से, सवालों से आप अपनी रक्षा करेंगे। वो ढाल वहां बचा रहे हैं, आप कह रहे हैं करो कोशिश। शायद ये सचेतन नहीं है, ये अचेतन है। ये वैसा ही अचेतन है जैसे आपके आंख के सामने कोई जोर से हाथ करे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता आंख झपकने के लिए, आंख झपक जाती, आंख झपकती है अचेतन से, आपको सोचना नहीं पड़ता। मैं आपकी आंख के सामने हाथ करूं तो ऐसा नहीं कि आप पहले सोचते हैं कि हाथ आ रहा है, अब मैं अपने को बचाऊं तो आंख बंद कर लूं, इतने सोचने में तो आंख फूट जाएगी, इतना समय नहीं, और विचार में समय लगता है। इसलिए मनुष्य के मन की दोहरी व्यवस्था है, जिन चीजों में समय की सुविधा है उनमें हम विचार करते हैं, और जिनमें समय की सुविधा नहीं है उनमें हम अचेतन से प्रतिकार करते हैं। आंख पर कोई हमला करे तो तत्क्षण आंख बंद हो जाती, इसकी अनकॉन्शियस अचेतन व्यवस्था है। नींद में भी कीड़ा आपके पैर पर चले तो पैर आप झटक देते हैं, उसके लिए होश की जरूरत नहीं। ठीक ऐसे ही मन भी अपनी आंतरिक रक्षा करता है, और गुरु के पास मन जितना परेशान हो जाता उतना कहीं और नहीं होता, क्योंकि वहां मौत निकट। अगर ज्यादा गुरु के आसपास रहे तो मरना ही पड़ेगा। उससे बचने के लिए आप अपने चारों तरफ सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं, वो कवच। अर्जुन ये कह रहा है कि समझाओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा तो बदलने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक मेरी सब शंकाएं ना मिट जाएं, तब तक मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और इसमें दोष मेरा नहीं है, तुम नहीं समझा पा रहे तो दोष तुम्हारा। इस भीतरी मन की कुशलता को अगर समझ लेंगे तो दोनों बातें ख्याल में आ जाएंगी कि क्यों अर्जुन सवाल उठाया चला जा रहा और क्यों कृष्ण जवाब दिए जा रहे। ये एक खेल है जिस खेल में अर्जुन अपनी व्यवस्था कर रहा है और कृष्ण अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। एक जगह अर्जुन ढाल रख लेगा और कृष्ण दूसरी तरफ से हमला करते जहां उसने भी ढाल नहीं रखी, वो उसे थका ही डालेंगे। वो ढाल रखते रखते थक जाएगा, न केवल थक जाएगा बल्कि ढाल रखते रखते उसे समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे बच रहा हूं। जो मुझे महाजीवन दे सकता है उससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसके संबंध में संदेह उठा रहा हूं, किस लिए उठा रहा हूं, यह उसे धीरे धीरे ख्याल में आएगा। और ये वर्षों में भी ख्याल आ जाए तो भी जल्दी, जन्मों में भी ख्याल आ जाए तो भी जल्दी। इसलिए कृष्ण कितना समझाते हैं यह बड़ा सवाल नहीं, कितना ही समझाएं थोड़ा ही है, और अर्जुन कितनी ही देर लगाए तो भी जल्दी है, क्योंकि मन सब तरह के आयोजन कर लेगा, थकेगा। जब बिल्कुल क्लांत हो जाए, जब सब संदेह उठा चुकेगा और संदेह उठाना भी व्यर्थ मालूम पड़ने लगे, जब संदेह भी बासे और उधार मालूम पड़ने लगेंगे कि ये मैं उठा चुका बहुत बार कह चुका, इनसे कुछ हल नहीं होता, तभी शायद वो किरण ध्यान की उस तरफ जाएगी जहां कृष्ण ले जाना चाहे। ये सदा ऐसा ही हुआ है, इससे निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस श्रम में लगे ही रहना है। और ध्यान रहे, उचित यही है कि आप अपनी सारी शंकाएं और सारे संदेह सामने ले आए, क्योंकि सामने आ जाएंगे तो मिटने की सुविधा है, भीतर छिपे रहेंगे तो उनके मिटने का कोई उपाय नहीं। अर्जुन ईमानदार है, उतना ही ईमानदार होना जरूरी। वो सवाल उठाए ही चला जा रहा है, बेशर्मी से उठाए चला जा रहा है, उसमें जरा भी संकोच नहीं कर रहा है। किसी को भी संकोच आने लगता है कि अब ठहर जाऊं, लेकिन वो संकोच खतरनाक होगा, भीतर उठते चले जाएंगे, अगर बाहर ठहर गए तो फिर कृष्ण नहीं जीत सकते। उठाए ही चले जाएं, वो घड़ी जल्दी आ जाएगी जब संदेह उठने बंद हो जाएंगे। हर चीज की सीमा इस जगत में परमात्मा को छोड़ के और कुछ भी असीम नहीं। आपका मन तो निश्चित ही असीम नहीं, आप उठाए चले जाएं, किनारा जल्दी ही आ जाएगा। किनारा आता नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप बेईमान हैं, ठीक से उठाते ही नहीं। जिस दिन किनारा आ जाएगा उसी दिन छलांग लग सकती है। कही जा रही है वह अभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण उसे संबोधित करते हैं, हे निष्पाप, ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण उस अर्जुन को संबोधित नहीं करते जो प्रश्न उठा रहा है, कृष्ण उस अर्जुन को संबोधित करते हैं जो प्रश्नों के पीछे खड़ा है। कृष्ण उस अर्जुन को संबोधित नहीं करते जो सामने दिख रहा है हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ, कृष्ण उस अर्जुन को संबोधित करते हैं जो इसके पीछे छिपा हुआ चिन्ह में जो परम चैतन्य है, वो निष्पाप है। और कृष्ण क्यों कहते हैं बार बार हे निष्पाप, ताकि अर्जुन का ध्यान उस तरफ जा सके कि वो जहां से सवाल उठा रहा है कृष्ण वहां जवाब नहीं दे रहे, कृष्ण कहीं और गहरे में जवाब दे जा रहे। ये तो अर्जुन को भी साफ होगा कि निष्पाप वो नहीं, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, तो वो भी जानता है। लेकिन कृष्ण उसे बार बार कह रहे हैं निष्पाप, वो चोट कर रहे हैं बार बार इस बात पर कि तेरे भीतर जो छिपा है वहां कोई पाप कभी प्रवेश नहीं किया और न प्रवेश कर सकता है। सब पाप ऊपर ऊपर है, सब पुण्य भी ऊपर ऊपर है। आप निष्पाप का मतलब यह मत समझना कि है पुण्य धर्म। निष्पाप का अर्थ है जहां कोई विकार नहीं, न पुण्य का कोई विकार है न पाप का कोई विकार है, हे निर्विकार, जहां कुछ भी नहीं पहुंचता है, जहां तेरा शुद्ध होना है, जहां बाहर से आए हुए कोई भी संस्कार गति नहीं करते, सब परिधि पर इकट्ठे हो जाते हैं, भीतर तो कुछ जाता नहीं, उस भीतर का जो केंद्र है वो सदा निष्पाप है, वो सदा शुद्ध है, वो सदा निर्दोष कुंवारा है, उस कुंवारेपन में कभी आंच नहीं लगती। आप कितने ही पाप करें और कितने ही पुण्य करें उस कुंवारेपन पर कभी भी कोई बासापन नहीं आता, वो कुंवारापन हमारा स्वभाव है। अर्जुन को जगाने की चेष्टा है उस शब्द में भी, सदगुरु एक शब्द भी व्यर्थ नहीं बोलते। वे जो भी बोलते हैं कोई गहरा कारण है। आप भी निष्पाप हैं, अस्तित्व सदा निष्पाप है, और अगर पाप और पुण्य आपके ऊपर हैं तो वैसे ही जैसे कोई यात्री राह से गुजरे और धूल इकट्ठी हो जाए ऊपर ऊपर, एक डुबकी लगा ले नदी में धूल बह जाए। हमने तीर्थ बनाए थे वो प्रतीक थे, फिर लेकिन प्रतीक सब गलत हो जाते हैं गलत आदमियों के हाथों। हमारे प्रतीक थे तीर्थ कि हम कहते थे वहां जाके स्नान कर लो सब पाप से छुटकारा हो जाए। कोई तीर्थ में जाके स्नान करने से पाप का छुटकारा नहीं होता, इतना आसान होता तो जितने तीर्थ हमारे मुल्क में और जितने पापी स्नान कर रहे हैं, इस मुल्क में पाप होता ही नहीं। तीर्थ में स्नान करने से पाप से कोई छुटकारा नहीं होता। लेकिन बात बड़े मूल्य की, बात असल में यह है कि पाप और पुण्य धूल से ज्यादा नहीं, और जैसे धूल स्नान करने से बह जाती और धूल कोई आपकी आत्मा में नहीं चली जाती बस आपकी परिधि पर होती है, ऐसे पुण्य और पाप जो जान ले तरकीब स्नान करने की वो इनसे भी ऐसे ही मुक्त हो जाएगा जैसे धूल से मुक्त हो जाता। तो तीर्थ प्रतीक थे। रामकृष्ण से कोई पूछा कि मैं गंगा जा रहा हूं, कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, रामकृष्ण थोड़ी अड़चन में पड़े, कि रामकृष्ण को लगा कि कहूं कि ऐसा ठीक नहीं है तो गलत होगा, ये ठीक है कि कोई स्नान करने की कला जान ले और गंगा को खोज ले तो पाप धुल जाते, इस बात में कहीं भूल चूक नहीं है, लेकिन गंगा ये नहीं है जो बाहर बहती दिखाई पड़ती, और स्नान की कला शरीर पर पानी डालने की नहीं, मन पर ध्यान डालने की। तो बात तो ठीक ही है, प्रतीक काव्यात्मक है लेकिन बात ठीक है, और कठिन बातें कविता में ही कही जा सकती, उनके लिए गणित के फार्मूले नहीं हो सकते क्योंकि बड़े सूक्ष्म और नाजुक इशारे पत्थर जैसे नहीं है, फूल जैसे, उन्हें बहुत संभाल के ही काव्य में संजो के ही बचाया जा सकता। तो बात तो ठीक है लेकिन फिर भी गलत हो गई क्योंकि लोग गंगा में स्नान करके घर लौट आते हैं, इस ख्याल से भी बात खत्म हो गई, फिर से पाप शुरू करो, और दिक्कत क्या है, कितने ही पाप करो वापस गंगा में जाके स्नान से धुल सकते। तो रामकृष्ण ने कहा तू जा जरूर, लेकिन तुझे पता है गंगा के किनारे बड़े वृक्ष लगे, वो किस लिए लगे? उस आदमी ने कहा ये तो कहीं शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि वही असली महत्वपूर्ण बात, जब तू गंगा में डूबेगा तो गंगा में पाप बाहर निकल जाते हैं क्योंकि गंगा पवित्र है, पर वो जो बड़े वृक्ष हैं पाप उन पे बैठ जाते हैं। तो तू डूबा रहेगा कि लौटेगा? लौटेगा कि वो पाप फिर झाड़ों से उतर के तेरे सिर पर सवार। तो गंगा तो धो देगी लेकिन तू इस भ्रम में मत पड़ना कि खाली होकर लौट आया, वो झाड़ इसीलिए खड़े। सारे प्रतीक व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ इसलिए हो जाते हैं कि हम प्रतीकों की गर्दन दबा लेते हैं, उनका निचोड़ देते हैं प्राण ही बाहर। पाप बाहर धूल से ज्यादा नहीं, झड़ाए जा सकते हैं। कोई आदमी ठीक से निर्णय भी कर ले झड़ाने का तो झड़ जाते, क्योंकि आपके ही निर्णय से वो पकड़े गए। सच तो यह है कि उन्होंने आपको पकड़ा है, यह कहना ही गलत है, आप उनको पकड़े हैं और संभाले। जिस दिन आप छोड़ देंगे वो गिर जाएंगे, और वो जो पकड़े हुए हैं वो सदा निष्पाप है। मनुष्य की अंतरात्मा पापी नहीं हो सकती, और अगर अंतरात्मा पापी हो जाए तो फिर उसे शुद्ध करने का कोई भी उपाय नहीं, फिर उसे कैसे शुद्ध करिएगा, फिर कौन उसे शुद्ध करेगा? फिर आत्मा से भी शुद्ध तत्व कोई हो तो ही शुद्ध कर पाएगा। एक स्कूल में एक शिक्षक अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहा है, और उसने कहा कि एक नई खोज हो रही है, एक ऐसा रासायनिक द्रव्य खोजा जा रहा है जिसमें हर चीज गल जाती। एक छोटे से बच्चे ने कहा उसको रखिएगा कहां? शिक्षक भी सिर खुजलाने लगा। उसने कहा उसकी भी खोज की जा रही। उस छोटे बच्चे ने कहा पहले उसकी खोज कर लेना चाहिए, पीछे इस रासायनिक द्रव्य की अगर खोज लिया इसे पहले तो रखिएगा कहां? आत्मा अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर उसे शुद्ध करने का कोई भी उपाय नहीं, उसे फिर किस चीज से शुद्ध करिएगा? और जिससे भी शुद्ध करिएगा उसे तो कम से कम शुद्ध रहना ही चाहिए, उसके अशुद्ध होने का उपाय नहीं होना चाहिए। एक तत्व इस जगत में चाहिए जिसके अशुद्ध होने का उपाय ना हो, क्योंकि उसके ही माध्यम से सब शुद्ध हो सकता है। अगर सभी चीजें अशुद्ध हो जाती हों तो फिर शुद्धि का कोई उपाय नहीं, फिर मोक्ष की कोई संभावना नहीं। हम उसी तत्व को आत्मा कहते हैं जिसके अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं, जो सदा शुद्ध है। इसलिए आत्मा को शुद्ध नहीं करना होता, सिर्फ आत्मा को पहचानना काफी है। पहचानते ही पता चलता है कि मैं सदा से शुद्ध बुद्ध हूं, वहां क्षण भर को भी कोई काली मां प्रविष्ट नहीं हुई। इस महत तत्व की ओर इशारा करने के लिए अर्जुन को बार बार कृष्ण कहे जा रहे हैं, हे निष्पाप। पांचवा प्रश्न, जब यह सारा जगत पुरुष और प्रकृति का खेल है तो हम कहां भागीदार हैं जो इतना दुख झेल रहे हैं? इसलिए दुख झेल रहे हैं कि आपको भ्रांति है कि आप भागीदार हैं। आप भागीदार न रह जाएं, दुख समाप्त हो जाए। दुख इसलिए नहीं कि दुख है, दुख इसलिए है कि आप भागीदार हैं। आप सोचते हैं मैं कुछ कर रहा हूं, मैं हिस्सा बटा रहा हूं, मैं उत्तरदायी। यह अस्मिता ही आपके दुख का कारण। जहां भी आप भागीदार हो जाएंगे वहीं दुख पैदा हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, वो दुख हम इसलिए पैदा करते हैं कि वही तरकीब सुख पैदा करने की भी है। जहां भी आप भागीदार होते हैं वहां सुख पैदा हो जाता है। चूंकि हम सुख चाहते हैं इसलिए हम भागीदार होते हैं। समझें कि एक फिल्म आप देख रहे हैं, अगर आप बिल्कुल तथस्थ रहे तो फिल्म से आपको कोई सुख न मिल सकेगा, सिर्फ थक के आप वापस लौटेंगे, फिजूल मेहनत लगेगी, आंख थकेंगी। सुख मिल सकता है अगर आप भूल जाएं अपने को और भागीदार हो जाएं। भागीदार होने का मतलब अपने को भूल जाना, विस्मृत कर देना, दृष्टा न रह जाए और आप भी एक जैसे पात्र हो गए हैं फिल्म की कथा में। और हर व्यक्ति फिल्म की कथा में पात्र हो जाता है, किसी पात्र के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है, फिर उस पर जो बीतता है इस पर बीतने लगता है, फिर जब वो कष्ट में होता है तो ये अपनी रीढ़ सीधी उठा के कुर्सी पर बैठता है, जब वो आराम में होता है तो ये भी अपनी कुर्सी पर विश्राम करता है। इससे सुख उपलब्ध होता है लेकिन इससे दुख भी उपलब्ध होता है। लोग दुखांत फिल्मों में आंसू पहुंच पहुंच के थक जाते, वो तो भला है कि अंधेरा होता, इसलिए कोई किसी दूसरे को देख नहीं सकता, सब अपने अपने रुमालों को भीगा। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि मेरी मां नाटक देखने की शौकीन थी, बड़े शाही परिवार के लोग थे, जार परिवार से संबंध था, तो मास्को में ऐसा कोई नाटक नहीं था जिसमें उसकी मां ना जाती हो। और टॉलस्टॉय ने लिखा है कि वो इतना रोती थी, वो इतनी दयालु महिला थी कि जरा सा दुख नाटक में कुछ हो रहा हो तो बस वो जार जार हो जाती। लेकिन अक्सर ये होता था कि बर्फ पड़ती रहती मास्को में और बाहर जो कोचबान उसकी गाड़ी पर बैठा रहता वो बर्फ के कारण सिकुड़ के मर जाता। जब हम नाटक देख के बाहर निकलते तो कोचबान मरा हुआ होता, उसे उठा के सड़क के किनारे फेंक के दूसरा कोचबान गाड़ी लेके घर की तरफ जाता और मां अभी भी आंसू पोंछती रहती नाटक के कारण। इस कोचबान से कोई संबंध नहीं था लेकिन नाटक में संबंध जोड़ता था। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि मेरी समझ के बाहर था कि ये क्या हो रहा है, एक जिंदा आदमी मर गया, उसकी फिर बात ही नहीं उठती थी, वो सड़क के किनारे फेंक दिया गया, उसका कोई मूल्य नहीं था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, वो जैसे आदमी था ही नहीं, एक यंत्र का हिस्सा था, एक दूसरा यंत्र बिठा दिया गया। और मां घर तक रोती रहती, वो नाटक उसका पीछा करता। आप भी जितने दुखी हो जाते हैं फिल्म में उतना जिंदगी में वही घटना देख के दुखी नहीं होते, क्योंकि जिंदगी में आप बहुत सोच समझ के संयुक्त होते हैं, नाटक में संयुक्त होने में कोई खतरा नहीं, कुछ हर्जा नहीं, कुछ खर्च भी नहीं, थोड़ी देर में नाटक के बाहर हो जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। लेकिन जहां भी तादात्म्य हो जाता है वहीं सुख दुख मिलना शुरू हो जाता है, और जहां भी तादात्म्य टूट जाता है वहां सुख दुख दोनों प्रक्रियाएं बंद हो जाती। साक्षी भाव का इतना ही अर्थ है कि मैं कहीं भी तादात्म्य न बनाऊं, जो भी हो रहा हो वो नाटक से ज्यादा ना हो। विराट नाटक चल रहा है, उसे मिटाने की कोई जरूरत भी नहीं है, उसे मिटाना अर्थपूर्ण भी नहीं, पर उसमें भागीदार होने में भूल है। उसमें आप एक अभिनेता से ज्यादा न रहे। अभिनेता भी शायद भागीदार हो जाए, क्योंकि अभिनय जब जोश में आता है तो अभिनेता भी भूल जाता है कि वो अभिनय कर रहा है, वो कर्ता हो जाता है। उसका कर्तापन कभी कभी टूटता है, नहीं तो वो कर्ता ही हो जाता। असल में अभिनेता को अगर ठीक से अभिनय करना हो तो उसे भूल जाना चाहिए कि वो अभिनय कर रहा है, उसे कर्ता हो जाना चाहिए। तो उसके आंसू ज्यादा वास्तविक होंगे, उसका प्रेम ज्यादा वास्तविक दिखाई पड़ेगा, उसके कृत्य उसकी भावभंगिमाओं में सच्चाई आ जाएगी। इसलिए कुशल अभिनेता भूलना जानता है कि वह अभिनेता है और करता हो जाए, लेकिन तब चीजें उसे छूने लगती, छूने के कारण ही वास्तविक हो जाती। संसार में अभिनेता और दृष्टा दोनों अगर आपके जीवन में प्रविष्ट हो जाएं, क्योंकि यहां सिर्फ आप दृष्टा नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना भी पड़ रहा है। आप हाल में नहीं बैठे, मंच पर खड़े हुए, यहां हाल है ही नहीं, मंच ही मंच। यहां जहां भी आप खड़े हैं आप मंच पर। जापान में एक नाटक होता है नो ड्रामा, उसमें कोई मंच नहीं होता, उसमें अभिनेता ठीक हाल में ही काम करते हैं। और नया आदमी खड़ा हो तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है कौन दर्शक है और कौन अभिनेता है। ये नो ड्रामा ज़ेन फकीरों की इजाद है, और इसमें पूरी पांडुलिपि तैयार नहीं होती, सिर्फ इशारे होते, और इशारों पर भी कोई जिद नहीं होती कि घटना वैसी ही बहनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस सहज होने की सुविधा होती, और कोई बैठा हुआ दर्शक अगर जोश में आ जाए और भाग लेने लगे तो उसको भी मना ही नहीं। और कोई अभिनेता पात्र करते करते अपना सारा ढंग बदल दे तो पीछे से प्रॉम्प्ट करने का कोई उपाय नहीं, कोई सुविधा भी नहीं। नाटक बहता है जैसे जिंदगी बहती अनजान में, क्या घटना होगा पक्का नहीं, निष्कर्ष पहले से तय नहीं। बहुत रोमांचक है और ठीक जिंदगी जैसा है, ठीक ये पूरी जिंदगी एक बड़ा नो ड्रामा। यहां कहीं कोई दर्शक नहीं है, यहां सभी अभिनेता हैं, और लिखी हुई पांडुलिपि हाथ में नहीं, पर्दे के पीछे से कोई कह नहीं रहा कि ये बोलो, कुछ भी निश्चित नहीं, प्रत्येक चीज संयोगिक होती जा रही, कहानी कहां खत्म होगी कहना कठिन है। सच तो पूछो कहीं कहानी खत्म नहीं होती, पात्र आते हैं चले जाते हैं, कहानी चलती रहती। आप कहानी के शुरुआत में थोड़ी आए, मध्य में आए, अंत में थोड़ी विदा होंगे, बीच में विदा हो जाएंगे। कहानी आपके पहले से चलती थी, कहानी आपके बाद भी चलती रहेगी। इस पूरी लंबी कथानक में अगर आप अभिनेता भी हो और दृष्टा भी हो तो आप भागीदार नहीं रहे, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई सुख भी नहीं। जब तक सुख है तब तक दुख भी होगा, वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, एक गिरेगा दूसरा भी गिर जाए, और जब दोनों गिर जाते हैं तब जो घटित होता है उसको हमने आनंद कहा है। जब भागीदार मिट जाता है और सिर्फ साक्षी रह जाता है तो जो अनुभूति जन्मती है उसका नाम आनंद है। अब हम सूत्र को लें। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। इनमें तीनों गुणों की जो कि बांधने वाले तत्व, संस्कृत में गुण शब्द का एक अर्थ रस्सी भी, जिससे बांधा जाए, तो इनको गुण इसलिए भी कहा जाता है कि ये बांधते हैं। इसलिए हम परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का यह मतलब नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं, निर्गुण का यह मतलब उस पर कोई बंधन नहीं, वो कहीं बंधा हुआ नहीं। ये तीन गुण उसमें नहीं जो बांध सकते, वो इन तीन के बंधन के बाहर है। उसकी निर्गुणता का अर्थ है वो परम स्वतंत्र है, और आपके भीतर जो छिपा है वो भी परम स्वतंत्र है, लेकिन उसके चारों तरफ बंधन है। बंधन से आपकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हो गई, सिर्फ अवरुद्ध हो गई। कोई बंधन स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। मेरे हाथों में कोई हथकड़ियां डाल दे इससे मेरी स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती, सिर्फ अवरुद्ध हो जाती। मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मेरी स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती। कल मेरी जंजीरें टूट जाए, मेरी स्वतंत्रता मेरे पास थी, सिर्फ अवरोध हट गया। तो कोई भी चेतना किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता तो नहीं खोती, लेकिन अवरोध खड़े हो जाते, और अगर अवरोधों से हमारा लगाव हो जाए तब बड़ी कठिनाई हो जाती। वही कठिनाई, हमारे हाथ में जंजीरें नहीं, और अगर जंजीरें हैं तो हम उनको आभूषण समझे हुए, और हमने उनमें हीरे चांदी सोना जड़ लिया है, हमने उनमें रंग बिरंगे चित्र बना लिए। अब अगर कोई हमारी जंजीर तोड़ना भी चाहे तो हम उसको समझेंगे ये दुश्मन है, हमारे सौंदर्य को हमारे आभूषण को नष्ट कर रहा है। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी जंजीर को आभूषण समझ ले तो उसकी स्वतंत्रता बहुत मुश्किल हो गई। अगर कोई कारागृह को अपना घर समझ ले और सजावट करने लगे तब फिर उसके छुटकारे का कोई उपाय न रहा। छुटकारे के लिए पहली बात तो जान लेनी जरूरी है कि मैं कारागृह में हूं, और इसे सजाना नहीं है, इसे तोड़ना है। और जो मुझे बांधे हुए हैं वो आभूषण नहीं, जंजीरें हैं, उनसे गौरवान्वित नहीं होना है, उनसे छुटकारा पाना है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनकी फल की आसक्ति से बांधता है। सत्व गुण को कृष्ण ने कहा कि वह सुख की आसक्ति और ज्ञान का अभिमान इससे बांधता है। जिसको हम पांडित्य कहें वो सत्व से बंधा हुआ व्यक्तित्व है, जिसको हम साधुत्व कहें वो भी सत्व से बंधा हुआ व्यक्तित्व है। उसकी दो आकांक्षाएं, एक आकांक्षा है कि उसे सुख मिले, इसलिए वो स्वर्ग को खोजता है। स्वर्ग का मतलब है जहां दुख बिल्कुल ना हो, सिर्फ सुख हो। वो स्वर्ग की खोज के लिए सब कुछ करने को तैयार, तप करेगा, पूजा यज्ञ सब करेगा, लेकिन स्वर्ग मिले, ऐसी जगह मिल जाए जहां सुख ही सुख हो, शुद्ध सुख हो और दुख ना हो। सत्व ऐसे लोगों को बांध लेता है, स्वर्ग भी बंधन है। देवता मुक्त नहीं। बुद्ध के जीवन में कथा है, जब बुद्ध को परम ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा और अनेक देवताओं ने आके उनके चरणों में निवेदन किया कि हमें उपदेश दे। हिंदुओं को इस कहानी से बड़ी चोट पहुंची, लगा हमारे देवता और बुद्ध के चरणों में क्यों प्रार्थना करने जाए। लेकिन बात बड़ी कीमती है, देवता किसी के भी हो, बुद्ध के चरणों में नमस्कार करने जाना ही होगा। बुद्ध किसी के भी नहीं, देवता किसी के भी हो, लेकिन जब भी बुद्धत्व घटित होता है तो देवता को भी चरणों में नमस्कार करने और मार्ग खोजने जाना होगा। ब्रह्मा ने कहा कि हमें उपदेश दें क्योंकि हम भी बंधे हैं। तुम सुख से भी मुक्त हो गए, हम सुख से बंधे। सुख सुख ही सुख है हमारे जीवन, लेकिन दुख का डर मौजूद है, क्योंकि जो भी है उसके खोने का डर होता है। धनी के पास कितना ही धन हो, धन के खोने का डर तो दुख देता ही। इसलिए हम कपते रहते हैं कि कब हमारा सुख छिन जाए। और सुख हमने कमाया है पुण्यों से, उसकी एक मात्रा है, पुण्य चुक जाएंगे सुख चुक जाए, तब हम वापस दुख में फेंक दिए जाए। तो हम कंपित हैं, हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं। हमें आश्वस्त करें, आप सुख से भी मुक्त हो गए, अब आपको कोई भय ना रहा, अब आपको कोई कपा नहीं सकता, क्योंकि आपसे अब कोई कुछ छीन नहीं सकता, आपके पास कुछ है ही नहीं जो छीना जा सके, आप सिर्फ आप हैं, जिसको छीनने का कोई उपाय नहीं, चुराने का कोई उपाय नहीं, मिटाने का कोई उपाय नहीं। आप उस परम मुक्त अवस्था को उपलब्ध हो गए जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, हम तरसते हैं। सत्व देवत्व तक ले जा सकता है, वो शुद्धतम जंजीर, सुंदरतम जंजीर। तो जिनके मन में सुख की गहरी आकांक्षा है, सुख की, शांति की या आनंद की, जिनके मन में गहरी आकांक्षा है सुख की, आनंद की, शांति की, वे सत्व से मुक्त ना हो पाएंगे, क्योंकि सत्व सुख देता है और जो सुख देता है उससे हम बंध जाएंगे। जिनके मन में आसक्ति, लगाव, जो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं अपने सुख के लिए, पति है वो कहता पत्नी के बिना मैं नहीं जी सकता, या पत्नी है वो कहती पति मरेंगे तो मैं सती हो जाऊंगी, उनकी चिता पे जल जाऊंगी, उनके बिना नहीं जी सकती। सती आसक्ति का गहनतम प्रतीक है, मेरा जीवन किसी और के जीवन पर पूरी तरह निर्भर है, उसके बिना कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, फिर मर जाना उचित, फिर मृत्यु भी हितकर मालूम होती है बजाय जीवन। तो जब कोई व्यक्ति आसक्ति से किसी से बंधता है, ऐसी आसक्ति और कामना से जो उत्पन्न होता है वो रजोगुण, या इस जीवात्मा को फलों की, कर्मों की और उनके फल की आसक्ति जो है उससे रजोगुण उत्पन्न होता है। एक तो आसक्ति किसी से बंध जाना, ऐसा बंध जाना कि लगे कि मेरे प्राण मेरे भीतर नहीं उसके भीतर, ये व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, वस्तु के साथ भी हो सकता है। कुछ लोग हैं कि उनके प्राण उनकी तिजोरी में, आप उनको मारो वो ना मरेंगे, तिजोरी को मार दो वो मर जाएंगे। नसरुद्दीन एक अंधेरी गली से गुजर रहा है और एक आदमी ने पिस्तौल उसकी छाती पर रख दी, उसने कहा नसरुद्दीन धन देते हो या जीवन? नसरुद्दीन ने कहा थोड़ा सोचने दो, फिर सोच के उसने कहा कि जीवन। उस आदमी ने कहा क्या मतलब? नसरुद्दीन का धन तो बुढ़ापे के लिए इकट्ठा किया, जीवन तुम ले सकते हो, धन दे के मैं क्या करूंगा, फिर कहां बचूंगा। पुरानी कहानियां हैं, बच्चों की कहानियां हैं, परियों की, राजाओं की, जिनमें कोई राजा होता है जिसके प्राण किसी तोता में बंद, राजा को मारो आप नहीं मार सकते, तोते को मारना पड़े, पता लगाना पड़े कि राजा के प्राण कहां कैद। वो कहानियां बड़ी अर्थपूर्ण, वो हम सबकी कहानियां, आपको मारने में कोई सार नहीं, पहले पक्का पता लगाना पड़े किस तोते में आपके प्राण बंद, बस वहां मार दो आप मर गए। आसक्त व्यक्ति का अर्थ है कि उसके प्राण उसके अपने भीतर नहीं कहीं और, ऐसा व्यक्ति तो गहन परतंत्रता में होगा जिसके प्राण भी अपने नहीं। ये तो पूरा कारागृह तमोगुण ऐसी आसक्ति से बढ़ता निर्मित होता, और ऐसा व्यक्ति सदा ही फलों की आसक्ति से बंधा होता है। क्या मिलेगा अंत में वो उसकी नजर में होता है, वो हमेशा फल को देखता है, वृक्ष की उसे चिंता नहीं होती। वो सब कर सकता है लेकिन फल नजर में, आंख में, प्राण में एक ही बात गूंजती रहती, फल। ऐसा व्यक्ति सदा दुखी होगा। दुखी इसलिए होगा कि वो जो भी करेगा उसमें तो उसे कोई रस नहीं है, रस तो फल में। फल सदा भविष्य में। और ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे एक व्यवस्था हो जाती है मन की कि वो वर्तमान में देख ही नहीं सकता, और जब फल भी आएगा तब भी वो फल को नहीं देख पाएगा, क्योंकि फल तब वर्तमान हो जाएगा और उसकी आंखें फिर भविष्य में देखेंगी। तो ऐसा व्यक्ति फल के द्वारा फिर किसी और फल को खोजने लगता है। पहले वो धन कमाता है, धन उसकी आकांक्षा होती, फिर जब धन मिल जाता है तो उस धन से वो और धन कमाने लगता है, फिर यही चलता है। उसकी हालत ऐसी है कि एक रास्ते का उपयोग दूसरे रास्ते तक पहुंचने के लिए करता है, फिर दूसरे रास्ते का उपयोग तीसरे रास्ते तक पहुंचने के लिए करता है। जिंदगी भर वो रास्तों पर चलता है और मंजिल कभी नहीं आती, आएगी नहीं, क्योंकि हर साधन का उपयोग वो फिर किसी दूसरे साधन तक पहुंचने के लिए करता है, साध्य तक कोई सवाल नहीं। और ऐसे व्यक्ति की नजर सदा साध्य पे लगी होती, उसको दिखता है हमेशा फल। इसके पहले कि वो कुछ करे वो अंत में देख लेता है और अंत को देख के ही चलता है। इसमें बड़ी अटकठिनाइयां हैं। अगर वस्तुतः उसे अंत मिल भी जाए तो भी उसकी आगे देखने की आदत उसे अंत का सुख न लेने देगी, और अंत मिलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, फल हजारों कारणों के समूह पर निर्भर है, और कोई भी व्यक्ति इतना समर्थ नहीं कि जगत के सारे कारणों को नियोजित कर सके। आप धन कमा रहे हैं, धन कमा लेंगे ये आप पर ही निर्भर नहीं, ये करोड़ों कारणों पर, मल्टी कासल समझ लें, क्रांति हो जाए, धन किसी का रह न जाए, सामूहिक संपत्ति हो जाए, संपत्ति का वितरण हो जाए। आप जब तक धन कमा पाए तब तक महंगाई इतनी बढ़ जाए कि धन का कोई मूल्य न रह जाए। पिछले महायुद्ध में चीन में ऐसी हालत थी कि एक माचिस खरीदनी हो तो एक थैली भर के नोट ले जाने पड़े। वो हालत यहां कभी भी आ सकती। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना चीन में घटी पिछले महायुद्ध। दो भाई थे, जब बाप मरा तो आधी आधी संपत्ति कर गया, काफी संपत्ति थी, कई लाख रुपए दोनों को मिले। एक भाई उन लाखों रुपयों को लगा के धंधे में लग गया कमाने में, दूसरे भाई ने उन सब लाखों रुपयों की शराब पी डाली। वो दूसरे भाई ने शराब पी डाली लेकिन उसे शौक था एक शराब की बोतलें इकट्ठी करने का, उसने लाखों शराब की बोतलें इकट्ठी कर ली। फिर महंगाई बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंची कि उसने बोतलें अपनी बेच ली, जितने की उसने शराब पी थी उससे कई गुना रुपया उसे बोतलों के बेचने से मिल गया, और वो जो भाई धंधे में था वो मर गए, वो डूब गए। लोगों के पास पैसे ना रहे खरीदने को उसकी चीजें, चीजें थी लेकिन पैसे नहीं थे लोगों के पास। जिंदगी बड़ी जटिल है, यहां आप अकेले नहीं, यहां अरबों लोग, अरबों कारण काम कर रहे हैं। आप सब कुछ कर लें और माओ का दिमाग खराब हो जाए या निक्सन और वो एक एटम बम गिरा दे, आप यहां सब कुछ करके इंतजाम कर लिया था, बिल्कुल बस बैंक से रुपया उठाने ही जा रहे, सब समाप्त हो। हिरोशिमा पर जब एटम गिरा 1,20,000 लोग मरे, 5 मिनट में सब समाप्त हो गए। उसमें आप ही जैसे लोग थे जिनकी बड़ी योजनाएं थी। फलाकांक्षी बड़ी कठिनाई में, पहले तो वो फल मिल भी जाए जो कि असंभव जैसा, जो फल वो चाहता है वो मिल भी जाए तो वो उसको भोग ना सकेगा, उसकी आदत गलत, पहले मिलना ही मुश्किल क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं। और जब आप तय करते हैं कुछ पाने का तब इतने कारण काम कर रहे हैं कि आप उन पर कोई कब्जा नहीं कर सकते, अगर इस स्थिति को हम ठीक समझें तो इसी को कृष्ण ने कहा कि फल भगवान के हाथ, करोड़ों ये जो कारण है, अनंत जो कारण है, ये अनंत कारणों का ही इकट्ठा नाम भगवान है। भगवान कहीं कोई ऊपर बैठा हुआ आदमी नहीं जिसके हाथ में, ऐसा अगर हो तब तो हम कोई तरकीब निकाल ही लें उसको प्रभावित करने, हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, खुशामत कर सकते हैं, उस पर काम न चले तो उसकी पत्नी होगी उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसके लड़के बच्चे होंगे, कोई नाता रिश्ता खोज सकते, कोई रास्ता बन ही सकता है। अगर कहीं भगवान है व्यक्ति की तरह तो हमसे बच नहीं सकता, हम फल को नियोजित कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम कुछ तय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भगवान नहीं, भगवान का कुल अर्थ है इस जगत का जो अनंत विस्तार है, अनंत कारणों का, इन अनंत कारणों के जोड़ का नाम भाग्य या भगवान, जो भी आपको पसंद हो। जब हम कहते हैं फल भाग्य के हाथ में तो उसका मतलब इतना है कि मैं अकेला नहीं हूं, अरबों कारण काम कर रहे हैं। आप अपने घर से निकले, आप बड़ी योजनाएं बनाए चले जा रहे हैं, दूसरा आदमी अपनी कार लेकर निकला, वो शराब पी गए, आपको उनका बिल्कुल पता नहीं कि वो चले आ रहे हैं तेजी से आपकी तरफ कार भगाते हुए, वो कब आपको पटक देंगे सड़क पर आपकी योजनाओं के साथ, आपको कुछ पता नहीं, उनका आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, दिखाई पड़ता ऊपर से, शराब आपने उन्हें पिलाई नहीं, मगर वो सारा जिंदगी का नक्शा बदल दे सकता। प्रतिपल हजारों काम आपके आसपास चल रहे हैं, आप असहाय, आप कर क्या सकते हैं? लेकिन जो आदमी फल पर बहुत आकांक्षा बांध लेता है वो बड़ी मुश्किल में पड़ता है, क्योंकि फल पूरे नहीं हो पाते, जब पूरे नहीं हो पाते तो विषाद से भर जाते। कृष्ण कहते हैं कि ये जो फल की आसक्ति है ये रजोगुण का स्वभाव है, और हे अर्जुन, सर्व देह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्व ज्ञान और सुख के द्वारा, रज आसक्ति और फल की आकांक्षा के द्वारा, और तम अज्ञान मूर्छा प्रमाद आलस्य के द्वारा। प्रमाद शब्द को ठीक से समझ लेना चाहिए, उसमें सारा रस तम का छिपा हुआ है। प्रमाद का अर्थ है मूर्छा का एक भाव, बेहोश, अजागरूक, चले जा रहे किए जा रहे लेकिन कोई सावधानी नहीं, जो भी कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं जैसे नींद में हो, क्यों कर रहे हैं इसका पक्का पता नहीं, करें या ना करें इसका कोई बोध नहीं, क्या कर रहे हैं इस ठीक करते हुए क्षण में चेतना का ध्यान, चेतना का प्रवाह उस कर्म की तरफ नहीं। खाना खा रहे, हाथ खाना खाए जा रहे हैं यंत्रवत, क्योंकि उनकी आदत हो गई है, मन कहीं भागा हुआ है, मन न मालूम किन लोगों की यात्राएं कर रहा है, न मालूम मन किस काम में संलग्न है। तो आप यहां नहीं, आप यहां बेहोश। बुद्ध कहते हैं बस एक ही है साधना, कि तुम जहां हो वहां तुम्हारी चेतना भी हो, तुम्हारा पैर उठे रास्ते पर तो तुम्हारी चेतना भी पैर के साथ उठे, तुम होश पूर्वक हो जाओ, तुम पानी पियो तो वो पानी यंत्रवत ना हो, तुम्हारा पूरा होश पानी के साथ तुम्हारे भीतर जाए। बुद्ध ने कहा तुम्हारी श्वास बाहर जाए तो होश पूर्वक, तुम्हारी श्वास भीतर आए तो होश पूर्वक। बुद्ध की सारी प्रक्रिया इस आनापान सति योग पर निर्भर है। बड़ा अनूठा प्रयोग है आनापान सति योग का, बड़ा सरल, कि श्वास का मुझे बोध बना रहे, जब श्वास नाक को छुए भीतर जाती श्वास तो मुझे पता रहे कि उसने स्पर्श किया नाक, फिर नाक के भीतरी अंतस्थ हिस्सों का स्पर्श किया, फिर श्वास भीतर गई, फेफड़ों में भरी, पेट ऊपर उठा, फिर श्वास वापस लौटने लगी। उसका आने का मार्ग, जाने का मार्ग, दोनों का बोध हो। बर्मा में इसे वे विपस्सना कहते हैं। विपस्सना का मतलब है देखना, देखते रहना, ध्यान पूर्वक देखते रहना। कोई भी एक क्रिया को ध्यान पूर्वक देखते रहने का परिणाम परम बोध हो सकता है। और कोई व्यक्ति अगर अपने दिन भर की सारी क्रियाओं को देखता रहे तो उसका प्रमाद टूट जाएगा। जब प्रमाद टूट जाता है तो तम का बंधन गिर जाता है। लेकिन हम सब बेहोश जीते, हम जो भी करते हैं वो ऐसा करते हैं जैसे हिप्नोटाइज्ड है, कुछ होश नहीं, चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, यंत्रवत। ये यंत्रवत्ता, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये तम की आधारशिलाएं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी जब आप सोते हैं तब सोता भी नहीं। आप तो जब जागते हैं तब भी सोते ही, आपका जागना भी जागना नहीं, सिर्फ नाम मात्र जागना। आप खुद भी कोशिश करें तो कई बार दिन में अपने को सोया हुआ पकड़ लेंगे, जरी चौंकाएं अपने को। गुरुजी अब कहता था एक झटका देकर खड़े हो जाएं कहीं भी, तो आप अचानक पाएंगे कि अभी तक सोया था, पर वो एक झटके ही में थोड़ी सी झलक आएगी जैसे किसी नींद में हिला दिया हो, फिर नींद पकड़ लेगी। योगी कृष्ण कहते हैं सोता है तब भी सोता नहीं। उसका कुल मतलब इतना है कि उसके तम का जो बंधन है वो टूट गया, प्रमाद नहीं, विश्राम करता है। लेकिन भीतर उसके कोई जागा ही रहता है, जागा ही रहता है, कोई दिया जलता ही रहता है, वहां कोई पहरेदार सदा बना ही रहता है। ऐसा कभी नहीं कि घर खाली हो, पहरेदार सोया हो, वहां कोई पहरे पर बैठा ही रहता है। इस पहरेदार को संतों ने, कबीर ने, दादू ने, नानक ने सुरति कहा है। सुरति का अर्थ है कोई स्मरण पूर्वक जगा रहे, स्मृति का ही रूप है सुरति। शब्द बुद्ध का है स्मृति। फिर बिगड़ते बिगड़ते कबीर तक आते आते वो लोकवाणी में सुरति हो गए। कबीर कहते हैं जैसे कोई कुल बधू, कोई गांव की बधू कुएं से पानी भर के घर लौटती तो सिर्फ तीन तीन मटकियां रख लेती, हाथ से पकड़ती भी नहीं, पास की सहेलियों से गपशप भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, गीत भी गाती है और रास्ते पे चलती, लेकिन उसकी सुरती वहीं लगी रहती ऊपर कि वो घड़े गिर ना जाए। उसने हाथ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ सुरती के सहारे ही संभाला हुआ है। वो सब बात करती रहेगी, हंसती रहेगी, रास्ते पे चलती रहेगी, कोई घड़ा गिरने को होगा तो तत्काल उसका हाथ पहुंच जाए। तो उसकी स्मृति का धागा पीछे बंधा हुआ है, उसका ध्यान वहीं लगा हुआ है। आपकी क्रियाएं ध्यानपूर्वक हो जाए तो अप्रमाद फलित होता है, और आपकी क्रियाएं गैर ध्यान पूर्वक हो तो प्रमाद होता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहने वाले तमोगण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, और अज्ञान का अर्थ यहां जानकारी की कमी नहीं है, अज्ञान का अर्थ आत्म अज्ञान, अपने को न जानना। जो अपने को नहीं जानता वो जागेगा भी कैसे, वो किसको जगाए, कौन जगाए? और जो जागा हुआ नहीं वो अपने को कभी जानेगा कैसे? वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर बात है। जो जितना ही जागता है उतना ही स्वयं को पहचानता है, जो जितना स्वयं को पहचानता है उतना ही जागता चला जाता है। परम जागरण आत्मज्ञान बन जाता है। तमोगुण अज्ञान, रजोगुण आसक्ति, सत्वगुण सूक्ष्म अभिमान, शुद्ध अभिमान, ये तीन बंधन। क्योंकि है अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके ढक के प्रमाद में लगाता है। और तीन ही तरह के व्यक्ति हैं इस जगत में। तीनों गुण सभी के भीतर हैं, लेकिन सभी के भीतर तीनों गुण समान मात्राओं में नहीं। किसी के भीतर सत्व गुण प्रमुख है तो सत्व गुण दो को दबा देता है। इसको ठीक से समझ, जिस व्यक्ति के भीतर सत्व गुण प्रमुख है, जिसे शांति सुख ज्ञान की तलाश, उस व्यक्ति का रजोगुण, उस व्यक्ति का तमोगुण भी इसी तलाश में संलग्न हो जाता है। तो उस व्यक्ति के पास जितनी कर्मठता है, जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है रज की, वो सारी ऊर्जा वो ज्ञान की तलाश में लगा देता है। वो सारी ऊर्जा, वो सारा कर्म सुख की खोज में लग जाता है। और उस व्यक्ति के भीतर जितना तम है, जितना आलस्य है, वो सब भी ज्ञान की तलाश में, सुख की तलाश में, विश्राम की जो जरूरत पड़ेगी उसमें लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति में तम प्रमुख है तो उसके पास छोटी मोटी बुद्धि अगर हो, थोड़ी बहुत समझ हो, तो वो समझ को भी अपने आलस को सिद्ध करने में लगाता है। वो अपने समझ को भी इस तरह उपयोग करता है कि आलस का रैशनलाइजेशन हो जाए, वो बुद्धियुक्त मालूम होने लगे। वो कहेगा करने से क्या सार, करके क्या कर लोगे, करने से क्या मिलने वाला है। उसके पास जो भी रजोगुण है, जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, वो शक्ति को भी इस भांति नियोजित करेगा कि वो कर्म ना बन पाए। वो क्रियाएं तो करेगा, लेकिन क्रियाएं ऐसी होंगी जो उसे और आलस्य में ले जाए। वो आदमी चलेगा तो चल के शराब घर पहुंच जाएगा, उसकी क्रिया चलने में लगेगी लेकिन जाएगा वो शराब घर। अगर उसको शराब खरीदनी हो तो वो दिन में मेहनत भी करेगा, लेकिन मेहनत करके खरीदेगा शराब। अगर किसी व्यक्ति में रजोगुण प्रमुख हो तो वो अपनी सारी चेतना को, सारी शक्तियों को भागदौड़ में लगा देगा, क्रिया प्रमुख हो जाएगी, करना ही जैसे लक्ष्य हो जाए, कुछ करके दिखाना है। वो अपना सुख भी छोड़ सकता है उसके लिए, अपना विश्राम भी छोड़ सकता है, लेकिन कुछ करके दिखाना है। इतिहास ऐसे ही लोग बनाते हैं जिनमें रजोगुण प्रमुख है। राजनेता रजोगुणी, कुछ करके दिखाना है, नाम छोड़ जाना है, इतिहास के प्रश्नों पर लिखा जाए। और ध्यान रहे, तायनबी ने, एक बहुत बड़े इतिहासज्ञ ने, एक बहुत मधुर बात कही। उसने कहा है इतिहास बनाना ज्यादा आसान बजाय इतिहास लिखने के, क्योंकि इतिहास तो गधे भी बना सकते। इतिहास बनाने में क्या लगता है, गोट से बनने में क्या दिक्कत है, एक पिस्तौल चाहिए, एक छुरा चाहिए, एक हथगोला काफी, कुछ भी उपद्रव तो कर ही सकते हैं। इतिहास निर्मित होना शुरू हो जाता है। अब जब तक गांधी की याददाश्त रहेगी तब तक गोडसे को भूलने का कोई उपाय नहीं। गोडसे ने किया क्या है, करने के नाम पर बहुत ज्यादा नहीं, उपद्रव किया जा सकता है। जो लोग, जिनमें भी रजोगुण भारी है, वो किसी न किसी तरह के उपद्रव में, किसी तरह की मिसचीफ में संलग्न होते। अगर वो बुरे हो जाएं तो डाकू हो जाएंगे, अगर बुरे ना हो, भाग से ठीक शिक्षा संस्कार मिल जाए तो राजनेता हो जाएंगे। डाकुओं को थोड़ी अकल हो जाए तो राजनेता हो जाएंगे, राजनेताओं की थोड़ी अकल खो जाए तो डाकू हो जाएंगे। उनमें परिवर्तन जरा भी दिक्कत का नहीं है, वो करीबी खड़े, वो सगे मौसेरे भाई भाई, अगर छोटा मोटा हत्यारा हो तो हत्यारा रह जाएगा, अगर बड़ा हत्यारा हो तो तैमूर, चंगेज और हिटलर के साथ जुड़ जाएगा। अगर छोटे मोटे किसी की संपत्ति पर कब्जा करे तो चोर समझा जाए, अगर बड़े साम्राज्यों पर कब्जा कर ले तो सम्राट हो जाए, और साधु उसका गुणगान करेंगे, प्रशस्ति लिखेंगे। तमोगुण अपनी सारी शक्ति को लगा देता है, सारी समझ को, सारे विश्राम को एक ही काम में, कुछ करना है। वो करना कहां ले जाएगा, उस करने का क्या अर्थ होगा, करने का कोई परिणाम शुभ होगा अशुभ होगा, इसका बहुत प्रयोजन नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हिटलर बचपन में चित्रकार होना चाहता था, पेंटर होने की आकांक्षा, और बैठ के बड़े चित्र बनाता रहता था, लेकिन कई एकेडमी में गया वो, लेकिन सभी जगह से उसको निराश वापस लौटना पड़ा, तो वो कुशल चित्रकार नहीं हो सकता था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं काश उसको किसी एकेडमी ने जगह दे दी होती तो वो कागज रंगने में समय बिता देता, दुनिया का इतना उपद्रव नहीं होता। हो सकता था लाल रंग से कागज रंगता, लेकिन इतने खून से जमीन न रंगता, लेकिन वो चित्रकार नहीं हो सका, वो बेचैनी उसको रह गई, उसे कुछ करके दिखाना था, उसे कुछ बड़ा होना था, और वो बेचैनी धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुड़ गई, फिर वो खतरनाक आदमी साबित हुआ। हालांकि चित्रकला से उसका प्रेम कभी नहीं खोया, अपने कमरे में खूबसूरत चित्र उसने लगा रखे थे, और चित्रों का पारखी था, संगीत में उसे रस था, और पुराने शास्त्रीय संगीत के रिकॉर्ड सुनता था, वह चित्रकार हो सकता था, लेकिन उसकी सारी रजोगुण की सारी शक्ति जो चित्रकार बनने के दरवाजे से लौट गई, वो राजनीति में नियोजित हो गई। इंग्लैंड अकेला मुल्क है आज जहां विद्यार्थियों का बहुत उपद्रव नहीं, सारी जमीन पर उपद्रव, और कुल कारण इतना है कि इंग्लैंड अकेला ही मुल्क है जहां विद्यार्थियों को अभी भी 2-3 घंटे खेल के मैदान पर खेलना पड़ता है, रजोगुण नियोजित हो जाता है। 3 घंटे जो बच्चा फुटबॉल या वॉलीबॉल खेल तो लौटा, उससे आप कहो कि पत्थर मारो, कांच तोड़ो लोगों के मकान के, वो कहेगा घर जाने दो। जो बच्चा 6 घंटे बैठा रहा है कुर्सी पर और हिलने भी नहीं दिया गया, और शिक्षक कहता है बिल्कुल बुद्धवत बैठे रहने, पत्थरों को छिपा के रखिए, ये लड़का कुछ तोड़ना चाहेगा, फेंकना चाहेगा। फुटबॉल या वॉलीबॉल सिर्फ फेंकने मिटाने तोड़ने के व्यवस्थित उपाय है, कुछ और नहीं। आखिर कर क्या रहा है, हॉकी खेल रहा है एक लड़का, हॉकी में नहीं मारने दोगे इसको लठ, ये किसी के सिर पे मारे, ये जो गेंद है ये सिर का काम कर रही है, इसका निकला जा रहा है रजोगुण। दुनिया में विश्वविद्यालय जलाए जा रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि युवकों का रजोगुण नियोजित नहीं होता, और खतरे इसलिए बढ़ गए हैं, रजोगुण तो पहले भी था लेकिन रजोगुण नियोजित हो जाता था। हम अपने मुल्क में बाल विवाह कर देते, रजोगुण को मौका नहीं रहता था कि जाके कांच तोड़े, आग लगाए, बसें जलाए, कुछ उपद्रव करे। इसके पहले कि हो समले पत्नी बांध देते थे, वो इतना बड़ा वजन है कि इससे बड़ा वजन हम कौन चाहिए, उसको ही ढो, उसमें सारा रजोगुण नियोजित हो जाए। इसके पहले कि अकल में थोड़े बहुत अंकुर आए, बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब लड़ने झगड़ने का इनके पास कहीं कोई उपाय नहीं, ये बड़े शांत मूर्ति मालूम पड़ेंगे। इस भारत में ऐसे ही लोग थे बड़ी संख्या में, उसका कारण और कुछ नहीं था, ये नहीं कि लोग धार्मिक थे, कुल कारण इतना कि रजोगुण को सुविधा नहीं थी। लोग इसके पहले कि उपद्रव कर पाए, उपद्रव की शक्ति किसी दिशा में संलग्न हो जाती। अब सारी दुनिया में बच्चे जवान हो जाते, न तो विवाहित किए जा रहे, न उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी, मां बाप सुख संपन्न, उनके पास सुविधा है, तो लड़के 25 और 30 साल तक आवारा गर्दी कर सकते। यह खतरनाक वक्त है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं 18 साल में वीर की ऊर्जा अपने शिखर को छू लेती, इतनी शक्ति फिर जीवन में दोबारा नहीं होगी जितनी 18 साल में होगी। 18 साल जबकि शक्ति अपने पूरे तूफान में है, उसका कोई नियोजन नहीं, उसको कोई दिशा नहीं बहने के लिए। केतली के नीचे आग जल रही है पूरी ऊर्जा से और ढक्कन बंद, और निकालने का हम जो रास्ता बताते हैं वो कोई रास्ता नहीं। हम उनको कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ो लिखो, किताब किताब से कोई ऊर्जा नहीं निकलती, उसमें थोड़े से जो सत्व गुण प्रधान युवक हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी का क्या हो। पिछले जमाने में तो जो सत्व गुण प्रधान थे वही विश्वविद्यालय तक पहुंचते थे, बाकी जिंदगी में लग जाते। अब सभी को विश्वविद्यालय पहुंचाने की सुविधा हो गई, 100 में कोई 5 सत्व गुण प्रधान होंगे, बाकी जो 95 उनके साथ बड़ा खतरा है। उस 95 में आधे के करीब रजोगुण प्रधान है, जो कि जिनकी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा, किताब जिनकी शक्ति को नहीं पी सकती, परीक्षाएं जिनकी शक्ति को नहीं पी सकती, तो परीक्षा और किताब के माध्यम से भी उपद्रव खड़ा कर देंगे। हर परीक्षा के वक्त उपद्रव खड़ा हो जाए, ये उपद्रव जो कर रहा है वो रजोगुण प्रधान है, और बाकी जो आधे बचे तमोगुण प्रधान वो आलसी, वो कुछ भी ना करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में आग लग रही तो बुझाने वो जाने वाले नहीं, खड़े देखते रहेंगे, ना वो लगाने वाले को रोकने वाले, न लगने वाली आग को रोकने वाले। आज विश्वविद्यालय में 3 तरह के वर्ग है, छोटा सा वर्ग है जो पीड़ित है, वो सत्वगुण प्रधान है, वो पीड़ित है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको काम ही करने, वो जो करना चाहता है कि अध्ययन करे कि शोध करे, वो कोई करने नहीं दे रहा उसको, पर वो बहुत कमजोर है क्योंकि वो रजोगुण प्रधान नहीं है कि लड़ सके, उपद्रव कर सके। वो इसके बहुत पहले कि उस लड़ने की हालत आए, उसकी आंख पे चश्मा लग जाता है, उसकी कमर झुक जाती है, वो अपना अपनी पुस्तक में अपने उसमें लगा हुआ है, उसको ये सबका मौका नहीं। बड़ा वर्ग है जो उपद्रव करना चाहता है, क्योंकि उस पास शक्ति है और शक्ति को बहने के लिए रास्ता चाहिए। फिर तीसरा वर्ग है जो आलसी, जो सिर्फ देखता है, जो तमाशबीन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, जो कोई पक्ष नहीं लेता, कुछ भी हो रहा हो वो देखता रहता है। व्यक्ति में जो भी तत्व प्रमुख होगा बाकी दो तत्व उसके पीछे संलग्न हो जाते हैं। सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण प्रमाद में डुबा देता है। इन तीनों गुणों से मुक्ति चाहिए। कैसे तीनों गुणों से मुक्ति हो सकती है उसकी साधना विधि में हम आगे प्रवेश करेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति तीनों गुणों के बाहर हो जाता है उसे हमने गुणातीत अवस्था कहा, वो परम सिद्धि। इसलिए कृष्ण शुरू में कहते हैं कि अर्जुन, जिस परम ज्ञान से सिद्धि उपलब्ध होती है, अंतिम गंतव्य उपलब्ध होता है, वो मैं तुझे फिर से कहूंगा। आज इतना ही।